farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych. Za tydzień zajmie się projektem obniżającym stawkę PIT z 18 do 17%. W Rosji 2 razy więcej więźniów politycznych niż w Związku Radzieckim. W Turcji aresztowania wojskowych. 500+ dla niepełnosprawnych będzie wypłacane od 1 października, poinformował po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła odpowiedni projekt w tej sprawie. W najbliższym czasie ma trafić do Sejmu. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, kto w pierwszej kolejności dostanie świadczenie? Osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania, które już pobierają świadczenia, ale pieniądze te nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków. W pierwszych miesiącach 500+ otrzyma około 300 tysięcy osób, później liczba ta ma zostać zwiększona do około 500 000, mówił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. To część pakietu Dostępność Plus, którą przed rokiem zapowiedzieliśmy, ma właśnie zwiększać możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na rehabilitację, na leki. Program będzie kosztował około 3 miliardów złotych rocznie. Ma być finansowany głównie z Funduszu Solidarnościowego, czyli podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. Dodam jeszcze, że w programie 500+ dla niepełnosprawnych rząd przewiduje próg dochodowy. Łączna wysokość wszystkich świadczeń nie będzie mogła przekroczyć 1600 zł. Karol Surówka, dziękuję. Za tydzień rząd zajmie się projektem obniżającym stawkę PIT z 18 do 17%. Tak mówił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. To taka najbardziej zauważalna od wielu, wielu lat powszechna obniżka podatku PIT dla 24 milionów Polaków, dodał. Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał 50-letni Ukrainiec, który w niedzielę doprowadził do wypadku na autostradzie A4 niedaleko brzegu. Mężczyzna, który prowadził autokar z 37 pasażerami, prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy i wjechał do rowu. 13 osób zostało rannych. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Jedna z osób podniosła obrażenia, które są kwalifikowane jako ciężkie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień, ale odpowiadał na pytania zadawane przez prokuratora. Mówił rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawa prawdopodobnie zostanie przekazana ukraińskim organom ścigania. W Rosji jest co najmniej 2 razy więcej więźniów politycznych niż w Związku Radzieckim, informuje na forum ONZ rosyjski polityk Władimir Karamurza. Podobne dane od kilku lat przekazują międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie prawa. W jednym z raportów Human Rights Watch znalazło się stwierdzenie, że za wzrost przypadków łamania wolności konstytucyjnych i represji wobec opozycji odpowiedzialny jest Władimir Putin. Wiceprzewodniczący Fundacji Wolna Rosja Władimir Karamurza, występując na posiedzeniu Rady do Spraw Praw Człowieka ONZ, poinformował, że w Związku Radzieckim w 1975 roku było 126 osób uznawanych przez Światową Organizację za więźniów politycznych. W lipcu 2019 roku w Rosji według Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał co najmniej 297 osób jest prześladowanych z powodów politycznych i religijnych. Według Władimira Karamurzy w ostatnich 4 latach liczba więźniów politycznych w Rosji wzrosła 6-krotnie. Rosyjski polityk wskazał m.in. na działaczy rosyjskiej opozycji antyputinowskiej oraz obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich łagrach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turecka prokuratura wydała nakaz aresztowania 176 wojskowych podejrzanych o związek z siatką Fethullaha Gülena. Zdaniem Ankary ten muzułmański duchowny, od lat mieszkający na emigracji w Stanach Zjednoczonych, stoi za nieudanym zamachem stanu w Turcji w lipcu 2016 roku. Wszyscy znajdujący się na liście wydanej przez turecką prokuraturę są wojskowymi pełniącymi czynną służbę. Są wśród nich członkowie sił powietrznych, lądowych i marynarki wojennej, w tym kilku pułkowników, majorów i 100 poruczników. Podczas nieudanego zamachu stanu w Turcji zginęło co najmniej 250 osób. W reakcji na próbę puczu Ankara przeprowadziła w kraju masowe czystki. Aresztowanych zostało prawie 80 tysięcy osób, część z nich została skazana, inne oczekują na proces. Ponad 150 tysięcy innych osób, w tym urzędnicy, sędziowie, nauczyciele i dziennikarze, zostało zwolnionych z pracy lub zawieszonych w wykonywaniu czynności służbowych. Zachodnie kraje i organizacje broniące praw człowieka ostro krytykowały Turcję za skalę czystek. Wielu twierdziło, że prezydent Recep Tayyip Erdoğan wykorzystał sytuację, aby pozbyć się swoich politycznych przeciwników. Ankara tłumaczyła, że kroki te są niezbędne dla bezpieczeństwa publicznego. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

sing, you'll sing. No i miałam rację, że 50%. Pan Michał pisze, czyżby program o słabościach. Pan Bartosz pisze, temat audycji bohater, bohaterstwo. Przepraszam bardzo, ale ja widocznie odbieram inne listy. Jest pytanie, czy tematem audycji jest fast foodowa dieta. A dlaczego? Nie wiem. No ale przecież słuchacz ma prawo. Ale oczywiście. Uruchomić wyobraźnię. Oczywiście, a my mamy prawo sprostać tej wyobraźni, zastanowić się, co takiego w piosence The Streets było, co zasugerowało taki temat audycji. Zastanowiłem się i nie uzyskałem odpowiedzi. Ja również, ale będzie mnie to prześladować już do końca. Trudno. Czyli tematem? Tak, rzeczywiście dzisiaj tytuł utworu We Become Heroes, dzisiaj postawa bohaterska, heroiczna, bohater i tak właśnie. No więc dobrze odczytałem list od redaktora Anny Gacek, dosyć lakoniczny, ale jednak można nazwać to listem. Napisane, że było bohaterowie i znak zapytania. A ja sprawdzę, jak brzmiała odpowiedź i czy nie była równie lakoniczna. A czy ja mam się rozpisywać, jak otrzymuję... Odpowiedź. Dobrze. Grzeczna odpowiedź, widzisz? No. Jaki redaktor zgodny. Ja jestem poczciwy człowiek. Bohaterowi tak się zacząłem zastanawiać, jaką tu przyjąć politykę w doborze utworów i pomyślałem, że może zajmę się systematycznie jakąś taką kolejnością dat. Kto był moim wczesnym bohaterem? Miałem, bo ja czytałem książki różne, o dziwo, ale również pierwsze kontakty miałem z bohaterami filmów dla dzieci i przypomniałem sobie jednego, a właściwie dwójkę bohaterów, których bardzo lubiłem i jest o nich piosenka. To może być zagadka, podzagadka, bardzo łatwa. Kim są ci bohaterowie, o których pomyślałem i dla których pamięci wybrałem tę piosenkę? Ania patrzy i zacznie słuchać. Ej, bubo! Proszę Państwa, nie bardzo wiem, co mam z tym robić. Współautorka tej audycji, poważna redaktor, owszem, młodsza ode mnie o parędziesiąt lat, ale dlaczego ona się śmieje ze mnie, że ja, będąc dzieckiem, uważałem Jogiego i Bubu za No właśnie, zanosić biegiem i nie będzie mogła prowadzić audycji. Jogi i Bubu to byli bohaterowie filmów rysunkowych, których bardzo lubiłem. Podobały mi się ich przygody. Jogi był... No nie mogę, no. Ja jestem odporny na rozśmieszanie, ale to, co tu się dzieje w studiu, to państwo by tego nie wytrzymali, no. A o czym miałem jako dziecko? No, nie owszem, we, nie rycerzu? Najgorsze, że nie możemy zrobić przerwy w audycji, żeby ktoś się oprzytomniał, tylko musimy dalej prowadzić. Bardzo proszę, przekazuję ci mikrofon. Czyli teraz utwór, który w pewnym sensie jest w punkt w tym momencie audycji, ponieważ po jednej stronie Wojciech Mann, po drugiej Jogi i jego Bubu, a między nimi utwór zatytułowany Mój Bohater. There goes my Muszę powiedzieć, że temat dzisiaj Jogi i Bubu trwał na studiu. Mało tego, redaktor Anna powiedziała, że jej się wydawał, że Bubu był fioletowy. Nie bardzo rozumiem dlaczego, bo kiedy pokazywano to za mojej młodości, ta telewizja była bez koloru, tylko czarno-biała. A znaczy... jeśli Bubu był fioletowy, to może akurat był chory. Coś mu się stało, zjadł coś. Znaczy, dla mnie jednak szokującą informacją jest to, że miś Bubu miał miś Jogi miał kobietę, Jogi. Czyli Cindy Niedźwiedzicę. No ale przepraszam cię bardzo, niedźwiedziowi nie wolno nie, mieć. Nie, bardziej opis, szybko zaintrygowana, zasięgnęłam wiedzy. Cindy jest niedźwiedzicą zawsze noszącą niebieską spódniczkę. Kropka. Cindy jest zakochana w misiu Jogim. Kropka. Gdy spotyka Jogiego, zaczyna z nim flirtować i całować go, lecz on nie jest z tego zadowolony. No i co? No i jednak chyba jakoś ułożyło się to między nimi, bo... Ja nie wiem, zazdrości? Nie, nie, nie. Bardziej zastanawia mnie przeoczenie gdzieś w moim dziecięcym serduszku tego wątku. Twoje dziecięce serduszko nie nadaje się do tego wątku. Ty nie masz w ogóle takiego uczucia wzruszenia. Ale dane biograficzne brzmią oficjalnie małżeństwo miś Jogi. Ale przecież wolno mu. Nie, no wspaniale, to właśnie doszło mimo początkowo trudnych do dobrego... No bo ona w końcu go zdobyła i... A Bubu ciągle fioletowy. No właśnie. Zostawmy już to, może mamy temat inny, bohaterowie. Teraz mam piosenkę. Właśnie. Czy my potrzebujemy nowych bohaterów? Bo mamy różnych historycznych, literackich i tak dalej. I nagle się okazuje, że pojawiają się nowi bohaterowie. Mało tego, oni w pewnym sensie wypierają tych starych. Więcej powiem, oni przejmują dzieła tych starych bohaterów. Jak myśmy się kiedyś uczyli, że ten i ten był bohaterem, bo to zrobił, to nagle dzisiaj się okazuje, że to zupełnie kto inny zrobił. Inny bohater, dzisiejszy. Czyli to była pomyłka. Więc pytanie, czy potrzebujemy nowych, skoro ten główny jeden, czy jakiś jego kolega przejmą wszystkie bohaterskie dzieła. Tina Turner twierdzi, że we don't need another hero. No więc może nie potrzebujemy tych nowych małych bohaterów i wróćmy do prawdziwych. And I want I proszę, pełna wersja z Mad Maxa poszła piosenki. To już ile lat? A. Lubiłaś Mad Maxa? Niespecjalnie. O, masz. Jogi? Ale ja wtedy byłam... Odpada, Bubu odpada, Mad Max odpada. Przyniosłam Batmana na później. Przyniosłaś? Przyniosłam. A ja mam coś konkurencyjnego, jak zdążymy. Ciekawe. No to zrobimy pojedynek superbohaterów. No dobrze, ale u mnie jeszcze nie. U mnie też jeszcze nie. U mnie teraz... No bo pomyślałam o tym, co robi bohater. Oprócz tego, że oczywiście inspiruje, jak miś Jogi niektórych. Udziela wywiadów, w których podkreśla, czego dokonał. Na przykład... Ale kiedy bohater ma naprawdę czyste i szlachetne serduszko oraz intencje, ratuje. Przepraszam? Ratuje kogoś, coś. A ja zrozumiałem, rotuje się z nim. A, nie, nie. Znaczy, myślę, że Spider-Man czy Batman potrafiliby tak... Potrafili, mhm. Ale chodzi o to, że ratuje, tak. Czyli wyratowywuje z jakiejś opresji. Tak właśnie. I teraz utwór zatytułowany Your Savior. Czyli ktoś, kto właśnie może no tak uratować. Temple of the Dog, niezapomniana płyta. Niezapomniana. No, przeczuwam, że w 50% może to być zdanie wyrażone na temat tego albumu w czasie tej audycji. No, ale tak. No, jeden ma Temple, drugi ma psa. Prawda? Jeden jest weak, drugi jest hero. Mówiłam. Otóż to. Pół na pół. Ja teraz chciałem zaprezentować piosenkę, co często robię w tej audycji i nie tylko w tej, wydobytą z niepamięci historycznych różnych zakrętów. Mianowicie piosenkę o bardzo ciekawym... Znaczy, ona się nie zmienia. Mało tego, to właściwie nie jest piosenka. Ale recepcja tego utworu, on powstał dawno temu, kiedy w Polsce był inny system. I to jest piosenka o amerykańskich żołnierzach w zielonych beretach, którzy nie byli dobrze widziani w Wietnamie, bo walczyli z Wietnamczykami. W związku z tym nie byli dobrze widziani w Polsce, bo Polska była po stronie Wietnamczyków. Tymczasem w rozgłośni harcerskiej w Warszawie ta ballada o zielonych beretach znalazła się bodaj w pierwszej trójce na liście przebojów rozgłośni harcerskiej. To wynikało z tego, że komuś z redaktorów się podobało albo postanowił zmałpować wysokie miejsce na amerykańskiej liście, a różni tacy cenzorodziałacze albo nie znali przypadkiem tego języka, albo nie wiedzieli, kto to jest zielony beret. Może im się wydawało, że to chodzi o harcerzy. W związku z tym zupełnie bezkarnie, a cenzura przeszczuwała, te zielone berety hulały u harcerzy na wysokich miejscach list przebojów. Teraz wszystko się zmieniło, kochamy zielone berety, więc tym samym podlizujemy się, bo to jest przecież utwór prawidłowy teraz, w tych czasach. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men we'll test today, but only 3 win the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Silver wings upon their chest, these are men, America's best. 100 men we'll test today, but only 3 win the Green Beret. Back at home a young wife waits, her Green Beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest, make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day, have him win. Ballada o zielonych beretach sierżant Barry Sadler wykonał. Myślę, że czas na nasz pojedynek superbohaterów. Proszę bardzo, jestem gotów. No więc Mad Max był dla mnie za wcześnie, ale jako dziecko pamiętałam już Batmana czasów Tima Burtona i to były Batmany, które maksymalnie działały na wyobraźnię dziecka, bo to są te wszystkie postaci tak kolorowe, tak narysowane taką charakterystyczną, grubą kreską. I stąd mam do Batmana nadzwyczajny sentyment, ponieważ jest chyba pierwszym superbohaterem, jakiego poznałam jako w ogóle postać, że jest ktoś taki, kto wymyka się trochę logice, zarazem funkcjonując w rzeczywistym świecie, no i właśnie ratuje świat. Nie sięgniemy po muzykę Prince'a, tę najsłynniejszą z pierwszego Batmana, bo Prince'a słuchaliśmy w tonacji tydzień temu. Sięgam po Batmana numer 3, czyli po film Batman Forever. Bardzo zły film, kiedy Tim Burton już nie był reżyserem. Michael Keaton nie był już Batmanem. Keatonowi podobno tak nie podobał się scenariusz tego filmu, że powiedział, możecie mi tu dokładać kolejne miliony dolarów, ja i tak go nie zagram. A ja bym może spróbował zagrać. Zatrzymał się na 9. Za 9? Biorę za 8. Val Kilmer podobno bez negocjacji przystał na tę propozycję i został w końcu tym takim sobie zresztą Batmanem. To w ogóle jest, ten film jest taką piękną katastrofą. Właściwie co segment produkcji to jakaś historia. Na przykład Bono marzył o tym, żeby wystąpić w roli epizodycznej, ale niespecjalnie wyszły testy kamerowe. Więc, żeby jakoś, no Bono, YouTube, wielki zespół, wielka sprawa, dostali propozycję wykonania piosenki do tego filmu i stąd popularne Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. No ale dobrze, na ścieżce dźwiękowej Batman Forever muzyka od sasa do lasa. Jest i popowy Seal, i Offspring na przykład, czyli głośna muzyka. No i jest niespodzianka. Nick Cave. No dobra, przynudzili trochę, a teraz ja kończę. No niestety, zdarza się. A ja mam nowość, bardzo a propos, bo zespół to Wampiry z Hollywood. W piosence jest pająk, czyli spider, czyli są bohaterowie i wreszcie trochę porządnego rock'n'rolla na do widzenia.